tire tatambeni kuendara mashandi. Ile mwampa ifyuma na ile kuchalo kutari. Shaishime ati nendara masharango na ula. Nalichirende elio nalichakurwa. Nali wa mataki elio nalichintofwa. Leona chula yo yo yo yo yo. Mbanga ya uma, umushawa na meti, nanguifirio awe. Inepaku ulisha, epaku ya ingumika kuwe na fialo. Na ovantu mine, kumbanga ya kwe kuyarishe inkumba. Na le kumbwa, na makapa ya mkumba ya leli ya koko. Mano pakwisa awanjito wingi tata pere firambu ne video wali avena fiena valashaku inende jula nezala kunota palino wakumpaku ndewelera tata inende isa nawela nawela ine tata ayu mwana walu vile tata pale ni pale ni ne tata. Sapato, Shisuma, Afuale. Seni to mpepeleza wa makayon sevena tatano mwana mpachivena. Mama umo. Ngana senda po umo palivena vena wava umo na ineko. Mwana mo. Na mwaya sana kumikumanya imwele sai. Mumpunyo mutima wiriwe munache mitima shesulisa. Apo mwali kota maka ya kunzangula. Apo mwale ngele ichalo kumaka enu. Apo mwale ngele pionze vya wamo kumaka enu. Tapa wajintu munga piru waleza pamyeo shesu. Epyo mwali muyaya ya nanombali ne. Nanomba muyayaya evyo mwava. Evyo mwava muyayaya evyo mukawaleza. Nawela nawela ine tata. Kayu mwono walu vile tata. Paleni paleni ne tata. Nawela. Thank you. chitire mwana wandi waluvile em na imwe kuti mwaisa resate mukani nangu memu chenu chinga vashani resala elela 15 verse 11.